ประเพณีไทยแท้แต่โบราณผู้ชายถึงวัยบวชเรียนจะโกนหัวเข้าวัดก็เรียกสั้นๆว่าการบวชการอุปสมบทหรือว่าการบัพพชาหมายถึงการทำตนให้เป็นพระสงฆ์องค์เนนเพื่อศึกษาหลักธรรมในพระศาสนาอย่างจริงจังการบวชที่น่ายกย่องสรรเสริญมีสองประการคือบวชเป็นพุทธบูชากับบวชทดแทนพระคุณบุพการีที่เลี้ยงดูเรามาบวชเป็นพุทธบูชาในวโรกาสพิเศษเช่นวันมาฆบูชาวันวิสาขบูชาถ้าผู้บวชได้บัพชาทั้งกายทั้งใจมีการเจริญสมถะวิปัสสนาเป็นต้นแม้ว่าบวชระยะสั้นไม่เนิ่นนานแต่มีอานิสงส์สูงมากสำหรับบวชทดแทนคุณบิดามารดาก็มีอานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่เช่นกันอย่างไรก็ดีเมื่อมีการบวชที่น่าอนุโมทนาสาธุก็ย่อมจะต้องมีการบวชที่ไม่ดีไม่งามเป็นของคู่กันซึ่งคนรุ่นเก่าได้ร้อยแก้วให้คล้องจองจดจำง่าย8ข้อนะบวชตามประเพณีบวชหนีรำคาญบวชผลาญเข้าสุขบวชสนุกตามเพื่อนรับจ้างบวชบวชหนีหนี้คดีความบวชเพื่อพักผ่อนและบวชหวังปริญญา1บวชตามประเพณีประเพณีไทยที่นิยมกระทำสืบกันมาเก่าแก่โบราณชายไทยเมื่ออายุบรรลุเกณฑ์ครบบวชต้องบวชก่อนเบียดถึงจะชอบทำตามกฎประเพณีผู้บวชก็เลยต้องบวชไปตามธรรมเนียมวัฒนธรรมทั้งที่ใจไม่นิยมยินดีบวชไม่ให้โดนตราหน้าว่าเป็นคนนอกคอก2บวชหนีรำคาญคือพ่อแม่รบร้าวให้บวชถ้าไม่บวชอาจจะถูกตัดออกจากกองมรดกก็เลยยอมบวชอย่างสังกตาย3บวชผลาญเข้าสุขเดิมทีมีนิสัยเกียจคร้านเล่าเรียนเขียนอ่านก็แค่อ่านออกเขียนได้การทำมาหากินก็เลยตกที่นั่งหาเช้ากินค่ำเผอิญพบเห็นพระสงฆ์องค์เนนออกบิณฑบาตมีอาหารกินอุดมสมบูรณ์มีชาวบ้านเคารพเลื่อมใสกราบไหว้อภิวาทวันทาก็เลยบวชเพื่อทำตัวเหมือนเหลือบเกาะกินพระศาสนา 4. บวชสนุกตามเพื่อนวัยรุ่นถึงวัยหนุ่มนี่เป็นวัยที่ชอบตามอย่างเพื่อนเห็นเพื่อนหมู่บ้านเดียวกันเขาชวนกันบวชหลายคนก็เลยนึกสนุกขออนุญาตพ่อแม่บวชตามเข้าไปด้วย 5. รับจ้างบวชคนไทยนิยมบนบานศาลกล่าวโดยวิงวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าถ้าสำเร็จดังหวังนี่จะบวชให้ครั้นความสำเร็จเกิดขึ้นจริงก็กลับเล่นปาหี่กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ้างว่าไม่ได้บนบวช ด้วยตัวเองจ้างใครมาบวชแทนก็มีค่าเท่ากันอาชีพรับจ้างบวชก็เลยเกิดขึ้น 6. บวชหนีคดีความตัวเองเคยประกอบกรรมทำชั่วเอาไว้มากมายก็เลยหวังพึ่งบารมีผ้าเหลืองห่มคลุมกายขอให้เจ้าหนี้เกรงใจไม่เร่งรัดคดีความ7บวชเพื่อพักผ่อนเกิดมาชะตาชีวิตอภัพต้องซัดเซเป็นคนจรหมอนหมิ่นการกินอยู่ก็ยากแค้นแสนจะลำบากก็เลยตัดสินใจโกนหัวบวชแลกกับที่อยู่ที่กินสุขสบายหัดสวดมนต์เอาไว้เทศหน้าศพหวังลาภสักการะใส่ตัวปะเหมาะได้เพื่อนที่เป็นคนจำพวกเดียวกันช่วยกันโปรโมทโฆษณาก็กลายเป็นพระดีพระขลังในสายตาของสาธุชน 8. บวชหวังปริญญาพวกนี้เป็นคนหัวเสพยายามทำตัวเป็นพระนักเทศหาทุนเอาไว้อุปถากตัวเองระหว่างบวชศึกษาปริญญาตรีที่เมืองไทยโทที่อินเดียเรียนจบก็ศึกออกมาหางานดีๆเงินเดือนงามๆทำได้อย่างสบายฉะนั้นสรุปได้ว่าผู้บวชแบบหาผลประโยชน์จากผ้าเหลืองปลอมปนเข้ามาบวชแล้วก็บวชแต่กายไม่ได้บวชใจย่อมไม่ต่างอะไรกับเปรตหลอกชาวบ้านทำร้ายพระศาสนาย้อนเวลาหาอดีตไปสู่ยุคสมัยเมืองไทยยังป่าเขาเถื่อนถ้ำมากกว่าชุมชนถนนสายหลักอย่างพหลโยธินสุขุมวิทนี่ยังเป็นถนนลาดยางมาตอยที่เขาเรียกกันว่าถนนดำขนาด2เลนให้รถวิ่งสวนกันได้กรุงเทพตอนนั้นก็มีสภาพไม่ต่างอะไรกับมหานครอันไกลโพ้นคนชนบทต่างจังหวัดส่วนใหญ่ก็เลยจินตนาการว่ากรุงเทพเนี่ยเป็นเมืองฟ้าเมืองสวรรค์ยุคสมัยนั้นพ้นฤดูทำนาแล้วพ่อแม่ปู่ย่าตาทวดที่ยึดมั่นในพระศาสนาจะเตรียมไตรจีวรและบาตรตลอดจนเครื่องบริขารเตรียมไว้บวชลูกบวชหลานในตระกูลจะบวชสัก หนึ่งพรรษา7วันหรือว่าครึ่งเดือนก็ยังดีต้นสายปลายเหตุที่อยากให้ลูกหลานบวชเป็นด้วยฝ่ายเจ้าหน้าที่บ้านเมืองยังมีน้อยดูแลไม่ทั่วถึงเท่าที่ควรเหล่าวัยรุ่นและหนุ่มชะกันก็เลยจับกลุ่มเป็นนักเลงหัวไม้ปะเหมาะถึงกับปล้นจี้ตีชิงไม่หวั่นเกรงคุกตารางถ้าส่งตัวให้พระหลวงพ่อหลวงปู่จับอบรมทำกรรมฐานสักพักหนึ่งความร้อนก็จะได้เปลี่ยนเป็นสงบเย็นศึกออกมาเป็นคารวาสที่ดีไม่รังแกชาวบ้านร้านตลาดคุณเฉลิมนี่เกิดและเติบโตในหมู่บ้านชนบทอีสานตอนล่างหมู่บ้านของคุณเฉลิมนี่เป็นชุมชนใหญ่ต่อมาก็ถูกยกขึ้นเป็นตำบลช่วงเวลาที่แกเป็นหนุ่มรุ่นกระทงอายุย่าง 12-13 มีผู้ชายคนหนึ่งชื่อพี่เทิมเติบใหญ่เป็นวัยรุ่นอายุ 17-18 ปีมีประวัติทางเกกมะเรเกเรสร้างความทุกข์ร้อนให้ชาวบ้านไม่ได้ขาดเผอิญความเป็นคนพันของเขาประกอบไปด้วยความเก่งกาจในด้านการต่อสู้ไม่ว่าจะเป็นการชกต่อยกันด้วยหมัดรุ่นหรือใช้มีดสั้นดวลกันใช้ดาบยาวฟันแทงกันแบบตายเป็นตายมันเป็นอะไรที่น่าเลื่อมใสของเด็กหนุ่มอย่างนายเฉลิมถึงขั้นฝากเนื้อฝากตัวเป็นลูกน้องบริวารเพื่อเจริญรอยตามความเก่งกล้าของพี่เทิมอยู่ต่อมาพ่อแม่ของพี่เทิมเห็นท่าไม่ได้การขืนปล่อยให้ลูกชายเกเรเป็นอันธพาลไปเรื่อยๆไม่ช้าก็คงสร้างคดีใหญ่โดนจับเข้าคุกติดตารางก็เลยตั้งเงื่อนไขกับลูกชายว่าถ้ายอมบวชให้พ่อแม่สัก 1,000 สาจะแบ่งที่แบ่งทางพร้อมทั้งปลูกบ้านให้อยู่เป็นเอกเทศหนึ่งหลังด้วยปรากฏว่าการที่เอาที่กับบ้านไปเป็นเครื่องล่อได้ผลพี่เทิมยอมอุปสมบทเป็นภิกษุในพระศาสนาที่วัดประจำหมู่บ้านการยอมตัวเข้าบวชนี้พี่เทิมไม่ได้มีความเลื่อมใสในหลักธรรมแต่อย่างใดยังคงวางตัวเป็นหัวหน้านักเลงโดยมีคุณเฉลิมกับบริวารน้อยใหญ่แวะเวียนไปดูแลที่กุฏิสนทนาปราศัยกันแต่เรื่องนอกลู่นอกทางเช่นไสยเวทมนต์ดำอาถรรพ์เวทที่ทำให้อยู่ยงคงกระพันชาตรีคุณเฉลิมไม่รู้หรอกว่าพี่เทิมได้ตำราใบลานจารึกอักขระขอมโบราณมาจากไหนจำได้แต่เพียงเขากล่าวให้ฟังบอกว่าเวทมนต์ในคัมภีร์เล่มนี้เดี๋ยวข้าจะสอนให้พวกเองบริกรรมนะการบริกรรมจะช่วยจูงจิตให้เข้าสู่อุปจารสมาธิอันเป็นสมาธิระดับที่ทำให้จิตมีพลังอำนาจลี้ลับมหัศจรรย์เป็นเหตุให้เกิดปรากฏการณ์มหัศจรรย์ตามที่จิตปรารถนาบวกกับเวทมนต์บทนั้นปรมาจารย์ที่ท่านเขียนขึ้นท่านได้อธิษฐานจิตไว้แล้วว่าการเสกเป่าเวทมนต์บทเนี้ยจะทำให้เกิดอะไรขึ้นกับเราเช่นเกิดมีเสน่ห์เมตตามหานิยมเกิดม่านบังตาใครก็มองไม่เห็นพวกเราและเกิดสนามพลังอาถรรพ์ครอบคลุมร่างกายเป็นเหตุให้ร่างของเราอยู่ยงคงกระพันยิงไม่เข้าฟันไม่ออกคือสรุปย่อๆการบวชเรียนของพี่เทิมนี่ใช่แต่ไม่ทำให้เขามีอะไรดีขึ้นกว่าตอนยังไม่บวชเขายังใช้เวลาตลอดพรรษาร่ำเรียนวิทยาการที่สามารถนำไปใช้ในทางชั่วสารพัดวิชาพระเนรรูปอื่นๆนกขบฉันพัตตาหารวันละ2ครั้งคือเช้ากับเพลส่วนพี่เทิมกินครบ3มื้อเหมือนชาวบ้านมื้อเย็นยังแจมด้วยเหล้าขาว28ดีกรีแกล้มด้วยไก่วัดโดยมีคุณเฉลิมกับบริวารทั้งหลายเป็นมือเป็นเท้าให้เท่านั้นยังไม่พอนักบวชนอกรีดอย่างเขายังทำตัวเจ้าชู้ประตูดินคอยชะโงกหน้าต่างกุฏิเกี้ยวสีกาสาวน้อยสาวใหญ่ซึ่งแวะเวียนมาทำบุญสุนทานที่วัดบาปเวรร้ายแรงสุดขีดของพี่เทิมยังมีอยู่อีกกล่าวคือพระหลวงพ่อเจ้าวาดเป็นผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของชาวบ้านทั้งใกล้ทั้งไกลส่วนพระลูกวัดคือพี่เทิมบางครั้งเงินที่จะหาซื้อเหล้าขาวมาสู่กันดื่มกินกับบริวารร่วมแก๊งก็เผอิญขาดมือพี่เทิมก็ใจกล้าหน้าทนบุกไปขอเงินหลวงพ่อถึงกุฏิเจ้าวาดท่านก็มีจิตเมตตาต่อทุกสรรพชีวิตพี่เทิมไปขอเงินท่านก็ให้มาพอซื้อเหล้าแก้อยากขณะเดียวกันท่านก็อบรมสั่งสอนถึงพิษภัยของการติดเหล้าแล้วก็ขอให้เลิกดื่มเสียพี่เทิมก็รับปากว่าจะพยายามเลิกต่อหน้าท่านทุกครั้งการขอได้เรื่อยๆก็ทำให้พี่เทิมย่ามใจวันหนึ่งขอเงินท่านก้อนโตอ้างว่าจะต้องเอาไปซื้อเหล้าเลี้ยงนักเลงประจำหมู่บ้าน พื่อให้นักเลงยอมสยบรับฟังโอวาทไม่ไปก่อวอดข่มเหงรังแกชาวบ้านแต่ว่าคราวนี้หลวงพ่อปฏิเสธการให้อีกทั้งเทศโปรดพี่เทิมอีกหลายประโยคประโยคสำคัญที่ทำเอาพี่เทิมโมโหตัวสั่นก็คือท่านเอ่ยถึงบัวสี่เหล่าแล้วก็ลงท้ายว่าพี่เทิมเนี่ยจัดอยู่ในบัวประเภทสุดท้ายก็คือบัวใต้น้ำโปรดไม่ขึ้นเท่าที่เคยโปรดไปหลายหนท่านก็บาปกรรมพอแรงแล้วด้วยกมลสันดานอันเลวร้ายไม่สมควรอุปสมบทให้แปดเปื้อนภาคอาสาวพัดพี่เทิมเนี่ยลุแก่อำนาจตรงเข้ารื้อค้นกุฏิจะเอาว่าสักกระจุยกระจายได้เงินติดมือมาก้อนหนึ่งหลวงพ่อก็แก่เท่าเหลาชราเกินกว่าจะขัดขวางทัดทานก็จำต้องปล่อยให้เขานำเงินบริจาคของชาวบ้านไปตามอำเภอใจด้วยความเมตตาไม่มีประมาณเนี่ยหลวงพ่อได้นำความเลวร้ายนี้มาเปิดเผยในอีกหลายปีให้หลังเกรงว่าถ้าแพร่งพรายให้ชาวบ้านรู้ในตอนนั้นพี่เทิมนี่อาจจะประสบชะตากรรมถูกรุมประชาทันแล้วก็เข้าคุกเข้าตารางสรุปอีกทีว่าการบวชของคนที่ไม่เคยปวารณาตัวว่าอยากจะบวชมีค่าเท่ากับส่งเชื้อดินระเบิดเข้าวัดถึงวันที่มันเกิดระเบิดตูมตามขึ้นมาใช่แต่จะทำร้ายพุทธบุตรผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในพระศาสนาหากแต่ยังทำร้ายตัวเขาเองอย่างหนักหนาสาหัสเนื่องเพราะนักบวชคือผู้เผยแพร่พระธรรมคำสอนสู่เหล่าสาธุชนเมื่อนักบวชทำตัวนอกรีดซะเองความผิดที่พึงมีพึงได้ก็รุนแรงกว่าคนธรรมดาร้อยเท่าพันเท่าอุปมาเหมือนคนสมัครเป็นครูแทนที่จะเล่าเรียนความรู้ไปสั่งสอนลูกศิษย์ให้เป็นคนดีกลับทำตนเป็นแบบอย่างในทางชั่วบวชครบพรรษาสึกออกมาเป็นคารวาสพี่เทิมก็ดูเหมือนจะผ่านการหล่อหลอมจิตใจให้ต่ำช้ากว่าเดิมก่อนบวชยังรู้จักเคารพยำเกรงพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าแต่หลังจากถลุงเงินวัดสนุกมือข่มขู่หลวงพ่อเจ้าอาวาสจนท่านไม่กล้าหือพี่เทิมก็เห็นพระภิกษุมีค่าไม่ต่างอะไรกับคนใส่เสื้อผ้าสีเหลืองจิตใจแข็งกระด้างไม่เกรงกลัวใครถือมติว่าคนเก่งคือข้าคนกล้าคือกูความอหังการระยะแรกหลังลาสิกขาไปแล้วพ่อแม่แบ่งที่ดินพร้อมปลูกบ้านให้หนึ่งหลังพี่เทิมก็อาศัยบ้านดังกล่าวเป็นที่ซ่องสุมบริวารวางแผนให้ลูกน้องลักขโมยวัวควายชาวบ้านไปซุกซ่อนฝ่ายเจ้าทรัพย์ก็ขอแรงเจ้าหน้าที่ให้ช่วยตามก็ขวาน้ำเหลวเพราะสมัยนั้นไม่ว่าจะหันไปทางไหนจะสมกับคำพังเพยที่ว่าคืบก็ป่าศอกก็ป่าเหลือวิธีเดียวที่พอจะแก้ไขหนักให้เป็นเบาได้ก็คือพึ่งนักเลงประจำถิ่นนักเลงนอกกฎหมายย่อมรู้จักคุ้นเคยกับคนจำพวกเดียวกันใครมาขอความช่วยเหลือจากพี่เทิมเขาก็รับปากว่าจะสืบถามให้รีรอสักสองสามวันก็นำข่าวไปบอกว่าพบตัวคนลักขโมยควายแล้วแต่ว่าต้องเสียเงินค่าไถ่ควายคืน 3-4,000 บาทเงินนี้ในช่วงนั้นถือว่าเยอะพอดูถ้าเจ้าทรัพย์ยอมจ่ายเงินโดยดีก็จะได้ควายคืนครบทุกตัวแต่ถ้าเจ้าทรัพย์หัวหมอคิดไม่ซื่อนำความไปแจ้งให้ตำรวจซ้อนแผนพี่เทิมซึ่งมีบริวารมากหน้าหลายตาคอยส่งข่าวก็จะต้อนควายไปขายจังหวัดอื่นการทำทุจริตผิดกฎหมายของพี่เทิมสำเร็จด้วยดีไม่มีปัญหาตามมาในภายหลังเป็นเหตุให้เขาย่ามใจใครจะกระทำในสิ่งที่ร้ายแรงมากขึ้นไปอีกการทำชั่วที่ง่ายแต่ว่าได้ผลตอบแทนงดงามอะไรจะสะดวกไปกว่าปล้นเงินบุญที่ชาวกรุงเขาจัดผ้าป่ามาบูรณะถาวรวัตถุของวัดในตำบลที่อยู่นั้นพ.ศ.นั้นนะเมืองไทยไม่ใช่เจริญไพบูลย์เช่นทุกวันนี้ทางหลวงแผ่นดินอยู่ในระหว่างการขยายจากถนนดำเป็นถนนไฮเวย์สี่เลนเรื่องทางหลวงชนบทไม่ต้องพูดถึงยกเว้นตัวเมืองใหญ่นอกนั้นไม่ว่าอำเภอหรือว่าตำบลถนนส่วนใหญ่จะเป็นถนนดำสลับกับถนนลูกรังสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อรถราพาหนะที่วิ่งไปวิ่งมาต้องใช้ความเร็วต่ำพี่เทิมให้บริวารนำต้นไม้มาวางขวางถนนเท่านั้นแหละรถทัวร์บุญก็หยุดชะงักกึกจอดนิ่งไปไม่ถึงปลายทางก็คือวัดใหญ่ประจำตำบลคนบุญชาวกรุงก็เห็นโจรมีผ้าคลุมหน้ากรูกันออกมาจากป่าก็ยอมให้ปล้นโดยดีตกลงพวกโจรได้เงินใช้ถึงหลายหมื่นบาทสมัยนั้นข้าวแกงจานละบาทรถเมล์ตลอดสาย50สตังค์ เงิน 70,000 นี่มันจะมากมหาศาลแค่ไหนก็คิดดูเถอะเผอิญประธานผ้าป่าครั้งนั้นเป็นสีภริยาของผู้ใหญ่ในแวดวงคนมีสีกระเป๋าบรรจุเงินสดที่อยู่ในซองผ้าป่าท่านผู้หญิงเป็นคนถือไว้ขณะแย่งชิงกระเป๋าจากมือพี่เทิมก็ตบหน้าท่านหลายฉาดเพื่ออวดอำนาจให้คณะนักบุญกลัวหารู้ไม่ว่าการกระทำอย่างนั้นจะส่งผลร้ายอย่างใหญ่หลวงกล่าวคือฝ่ายบ้านเมืองส่งกองกำลังตามล่าพวกโจรแบบพลิกแผ่นดินพี่เทิมกับสมุนโจรถูกรวบยกแก๊งเหลือรอดไปได้คนเดียวก็คือนายเฉลิมปีนั้นนายเฉลิมยังเด็กอายุเพิ่ง14ปีพี่เทิมไม่ได้พาเข้าร่วมในการปล้นด้วยระยะนั้นเมืองไทยมีคำขวัญว่าภายใต้ผืนฟ้าไม่มีอะไรที่ตำรวจไทยทำไม่ได้พี่เทิมต้องข้อหาอุกชะกันถูกทำสำนวนส่งฟ้องศาลผู้พิพากษาตัดสินลงโทษขั้นหนักส่งตัวเข้าเรือนจำระหว่างอยู่ในคุกก็ถูกพันธนาการด้วยโซ่ตรวนญาติมิตรที่กล้าไปส่งข้าวส่งน้ำเขาก็มีแค่พ่อพี่เทิมกับคุณเฉลิมที่เป็นบริวารคนสนิททั้งนี้ก็เพราะในอดีตคนชนบทต่างจังหวัดกลัวตำรวจยิ่งกว่าหนูกลัวแมวเมื่อรู้ว่าพี่เทิมทำร้ายภริยานายตำรวจใหญ่ขณะเข้าปล้นให้ใจกล้าเพียงฟ้าก็ไม่มีใครกล้ากระตุกหนวดเสือพี่เทิมก็โอดครวญกับผู้เป็นพ่อบอกว่าโดนตีตรวนที่ขาสองข้างจะเดินเหินไปไหนก็ทรมานด้วยโซ่หยาบใหญ่หนาแล้วก็หนักก้าวเท้าแต่ละก้าวต้องทำช้าๆถ้าก้าวเร็ววงแหวนเหล็กนี่จะถูถ่ายเนื้อหนังข้อเท้าถลอกปอกเปิกปวดแสบปวดร้อนอย่างร้ายแรงที่หลับที่นอนก็มีเพียงเสื่อผืนหมอนใบพื้นห้องขังก็สกปรกโสโครกเป็นบ่อเกิดของโรคผิวหนังถูกจองจำไม่นานก็เกิดมีตุ่มคันเต็มเนื้อเต็มตัวแขนขาคันเขยเยอะไม่รู้สางซายิ่งเกายิ่งคันไม่นานก็เกิดแผลผุพองทรมานจิตใจแสนสาหัสการอยู่ในคุกมหันตโทษหมายถึงการที่ส่งไปอยู่ในสถานที่เดียวกับบุคคลทมิฬหินชาติจากทั่วสารทิศเปรียบเทียบความดุร้ายแล้วพี่เทิมอยู่ระดับหางแถวเขาไอ้ที่เคยกำแหงหารกับหลวงพ่อเจ้าอาวาสนี่ก็กลายเป็นขวัญหนีดีฟอไม่กล้าหือด้วยพอสอนั้นไอ้เรื่องนักโทษฆ่าแกงกันเองเป็นเรื่องปกติชีวิตทุกคนเหมือนกับแขวนอยู่บนเส้นได้ใช่แต่เท่านั้นการต้องโทษไม่ใช่เข้าคุกแล้วผู้คุมจะปล่อยให้นั่งนอนตามสบายพี่เทิมกับปวงนักโทษต้องทำงานตามสั่งเช่นปลูกผักฝึกวิชาชีพสารพัดเพื่อทำประโยชน์เมื่อได้รับอิสรภาพการทำงานตามสั่งต้องเดินไปมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้วงแหวนโซ่ตรวนก็ยิ่งเสียสีหนักหนังข้อเท้าอักเสบมากขึ้นไม่กี่วันก็แตกปริเป็นแผลน้ำเลือดน้ำหนองไหลเยิ้มส่งกลิ่นชวนสะอิดสะเอียนผู้คุมต้องย้ายให้ไปอยู่ห้องเดียวคนเดียวเพื่อไม่ให้โดนนักโทษคนอื่นทำร้ายเพราะความขยะแขยงทางเรือนจำจัดยารักษาแผลเท่าที่มีมาให้ดูแลตัวเองนักโทษรายอื่นมีอาการแบบนี้ก็รักษาหายน่าอัศจรรย์ที่แผลพี่เทิมมีแต่ทรงกระสุดไม่ทุเลาเบาบางลงบ้างเลยมีหนำซ้ำอาการเปื่อยเน่าก็ยังลุกลามไปถึงเส้นเอ็นและกระดูกท้ายสุดกว่าจะถึงมือแพทย์ก็รุนแรงเกินกว่าที่จะแก้ไขที่ทำได้ก็คือตัดเท้าที่เน่าเสียออกจากร่างเพื่อรักษาส่วนที่เหลือให้หายฟื้นคืนดีแต่หายแล้วก็กลายเป็นนักโทษทุพพลภาพขาด้วนอย่างช่วยอะไรไม่ได้กว่าจะพ้นโทษถูกปล่อยตัวออกจากคุกพี่เทิมก็เหมือนตายแล้วตายอีกเนิ่นนานนะหลายปีในเรือนจำทำให้โลกภายนอกเปลี่ยนแปลงไปมากหมู่บ้านพัฒนาเป็นตำบลมีตึกรามบ้านช่องผุดขึ้นแทนเรือกสวนไร่นาครอบครัวของเขาจากที่เคยมีที่ดินทำกินกลับมีหนี้สินจนที่ดินตกเป็นของนายทุนต้องเช่าที่นายทุนเขาทำไร่ทำนาต่อให้พี่เทิมมีอาการครบ32เจอสภาพแบบนี้ก็เอาตัวไม่รอดอย่าว่าแต่เขา พบอิสรภาพในร่างของชายขาด้วนเลยร้ายกว่านั้นความผิดบาปต่อพระศาสนาเมื่อครั้งอดีตทำให้โคตกเป็นจำเลยสังคมในสายตาชาวชนบทที่ส่วนใหญ่ศรัทธาเลื่อมใสในพระศาสนาบาปกรรมความชั่วร้ายอะไรก็ไม่น่าชิงชังรังเกียจเท่ากับคนรังแกพระก็คือหลวงพ่อเจ้าวาดแล้วก็นำสมุนโจรเข้าปล้นทัวบุญที่เขาจะมาทอดกฐินพี่เทิมจะรู้สึกถึงบาปกรรมความชั่วหรือเปล่าคุณเฉลิมไม่รู้รู้แต่ว่าเขาออกจากคุกมาเป็นภาระให้ครอบครัวได้ไม่นานวันหนึ่งทราบว่า ขาเดินทางไปอยู่แถบถิ่นอื่นโดยไม่ได้บอกที่หมายปลายทางให้ใครรู้ก้มหน้ารับชะตากรรมไปเพียงลำพังเท่าที่นำเรื่องของพี่เทิมมาเล่าเป็นอุทาหรณ์คุณเฉลิมต้องการจะบอกกล่าวไปยังผู้ใหญ่ทั้งหลายที่ท่านเห็นถึงคุณประโยชน์ในการสนับสนุนลูกหลานให้บวชเรียนควรพิจารณาจริตนิสัยเขาเสียก่อนว่ามีจิตศรัทธาในการปลงผมบวชหรือเปล่าอย่าฝืนใจให้เขาบวชเพียงเพราะนึกแต่ว่าการบวชเรียนเป็นบุญอย่างสูงพ่อแม่ได้อานิสงส์ถึงขั้นขึ้นสวรรค์ส่วนลูกหลานอาจจะได้อานิสงส์เป็นถึงพระอริยเจ้าทั้งนี้เพราะการบวชให้เขาโดยผู้บวชไม่มีแก่ใจจะบวชอาจจะตกอยู่ในคำพังเพย8ประการก็คือบวชตามประเพณีบวชหนีสงสารบวชพลานข้าวสุกการบวชแต่กายแล้วใจไม่ได้บวช ด้วยทันทีที่ห่มผ้ากาสาวพัสก็ย่อมไม่ต่างอะไรกับเปรตหลอกชาวบ้านให้เคารพนบไหว้ที่สำคัญบาปกรรมความชั่วอะไรหากกระทำในเพศสมณะบาปเวรนั้นจะร้ายแรงกว่าที่ทำตอนเป็นคารวาสร้อยพันเท่าทีเดียวล่ะครับท่านผู้ฟังคงจะเข้าใจคติธรรมที่ว่าธรรมะย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมครับเรื่องนี้เกิดในกรุงเทพมหานครที่วัดแห่งหนึ่งแถวแถวเชิงสะพานพระราม6หลายปีล่วงมาแล้วปัญหาทั้งหมดมีชนวนมาจากความริษยาผู้ถูกอธรรมข้อนี้ครอบงำจิตนี่เป็นภิกษุแก่พรรษาแล้วอาศัยผ้าเหลืองห่อหุ้มกายอ้างตัวเป็นพุทธสาวกแต่ว่าภายในจิตใจนี้ปราศจากหลักธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือข้อมุทิตาแล้วในที่สุดก็ต้องประสบเพศภัยอย่างน่าอนาถเจ้าอาวาสที่ตามบ้านนอกเรียกกันว่าสมภารหรือว่าหัววัดนี่เป็นตำแหน่งของพระภิกษุที่มีอำนาจมากในการปกครองดูแลผลประโยชน์ของวัดทั้งหมดถ้าเทียบกับทางโลกเจ้าอาวาสก็เปรียบเสมือนหัวหน้าครอบครัววัดไหนที่เจ้าอาวาสทรงคุณธรรมอยู่ในศีลวัดนั้นก็ย่อมเจริญด้วยโภคทรัพย์และอริยทรัพย์วัดไหนที่เจ้าอาวาสขาดธรรมปฏิบัติเบียดบังผลประโยชน์ของวัดทะเลาะกับชาวบ้านวัดนั้นก็ย่อมเป็นวัดที่ราษฎรสิ้นศรัทธาธรรมเจ้าอาวาสก็จะกลายเป็นเจ้าอาวาสไปเมื่อตำแหน่งเจ้าอาวาสว่างลงเนื่องจากเจ้าอาวาสองค์เดิมมรณภาพหรือว่าลาออกก็จำต้องมีการแต่งตั้งเจ้าอาวาสองค์ใหม่ขึ้นทำหน้าที่แทนแน่นอนเหลือเกินเมื่อมีกรณีอย่างเนี้ยการแย่งชิงตำแหน่งเจ้าอาวาสก็เกิดขึ้นเกิดการแตกแยกกันในหมู่พระภิกษุผู้อาศัยอาหารจากชาวบ้านเลี้ยงชีพความโลภความโกรธความหลงเข้าครอบงำจิตใจแทนที่จะเร่งทำความเพียรเพื่อแสวงหาความหลุดพ้นคือพระนิพพานก็มัวแต่สั่งสมตัณหาผิดเจตจำนงของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างยิ่งที่วัดแห่งนี้ท่านพระครูเจ้าอาวาสถึงแก่มรณภาพตำแหน่งเจ้าอาวาสถึงได้ว่างลงทางคณะสงฆ์ก็แต่งตั้งท่านพระครูองค์ใหม่ซึ่งเป็นสหธรรมิกกับเจ้าอาวาสองค์ที่เพิ่งจะมรณภาพนี่ขึ้นดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสแทนท่านพระครูเจ้าอาวาสองค์ใหม่นี้ชำนาญด้านวิปัสสนากรรมฐานไม่สะสมออกปฏิบัติทุดงเกือบทุกพรรษาท่านเพิ่งจะมาจำพรรษาที่วัดนี้ได้ไม่นานนักแต่ว่าสร้างคุณประโยชน์แก่วัดไม่ใช่น้อยเพราะว่าท่านเป็นพระปฏิบัติจึงได้รับการสนับสนุนจากญาติโยมและชาวบ้านพูดง่ายๆก็คือท่านสามารถดึงคนเข้าวัดได้มากนั่นเองทางคณะสงฆ์พิจารณาเห็นแล้วว่าท่านเป็นผู้ที่มีความสามารถวัดซึ่งทรุดโทรมมานานก็คงจะรุ่งเรืองขึ้นถ้าหากว่าท่านเป็นเจ้าอาวาสก็เลยลงมติแต่งตั้งทันทีเหตุที่ท่านเพิ่งมาจำพรรษาไม่นานแล้วก็มาได้เป็นเจ้าอาวาสก็ทำให้ภิกษุรูปนึงมีความไม่พอใจเป็นอย่างยิ่งภิกษุรูปนี้ก็ลงมือดำเนินแผนอุบาทเพื่อสนองตัณหาของตัวเวลาได้ล่วงเลยไปวันแล้ววันเล่าวัดได้พัฒนาอย่างละเล็กละน้อยจนกระทั่งคืนหนึ่งท่ามกลางความเงียบที่กุฏิเจ้าวาดองค์ใหม่ซึ่งเป็นกุฏิสองชั้นเจ้าวาดกำลังนั่งสนทนากับบรรดาศิษย์สัก 6-7 คนจนกระทั่งดึกพอเจ้าวาดขอตัวขึ้นไปจำวัดก่อนบนชั้นสองก็ปล่อยให้บรรดาศิษย์นั่งคุยกันเวลานั้นก็มีบุรุษยามวิกาลจำนวน3คนอาวุธปืนครบมือบุกพรวดพราดเข้าไปในกุฏิเจ้าวาด1ใน3จอมโฉดนี่ก็ถามหาเจ้าวาดเมื่อได้รับคำตอบก็บุกขึ้นมาในห้องเจ้าวาดปล่อยให้2ทรชนยืนถือปืนคุมเชิงลูกศิษย์อยู่ข้างล่าง จ้าทรชนโชดชั่วนี่ใช้ปืนขู่กันช่วงเงินจากเจ้าวาดทันทีเมื่อบุกเข้าไปถึงในห้องท่านน่ะเป็นพระวิปัสสนากรรมฐานเคยทุดงตามป่าตามเขามาหลายแห่งผจญอันตรายมานับไม่ถ้วนก็ย่อมมีสมาธิแนบแน่นไม่หวั่นไหวไปตามโลกธรรมทั้งหลายขนาดเสือขนาดช้างพูดไม่รู้เรื่องท่านยังไม่กลัวเหตุเพียงแค่นี้ก็ไม่ได้ทำให้ท่านเจ้าวาดผู้ทรงศีลหวาดหวั่นเจ้าโจรปล้นพระนี่หันมามองรอบๆห้องเจ้าวาดก็ไม่ได้พบของมีค่าแม้แต่ตู้สักหลังเตียงสักเตียงมีแต่เพียงหมอนกับจีวรเท่านั้นเองโจรใจบาปก็เอ่ยปากขอเงินจากเจ้าวาดทันทีด้วยคาดว่าฐานะอย่างพระครูเจ้าอาวาสเนี่ยคงจะมีเงินไม่ใช่น้อยเจ้าอาวาสท่านก็ไม่ได้โกรธหรือว่ากลัวเจ้าโจรชั่วไม่ท่านก็กลับพูดในวาจาที่นุ่มนวลด้วยความเมตตาก็บอกว่าเงินมีแต่ว่าของวัดเนี่ยอยู่ในธนาคารพร้อมกับนำสมุดฝากธนาคารให้โจรดูแล้วก็บอกว่าต้องมีคนเซ็นเบิกถึง4คนถึงจะสามารถเบิกเงินได้ถ้าเธอเอาไปก็จะถูกอายัดทันทีท่านก็บอกว่าอาตมาไม่มีทรัพย์สินอะไรที่จะให้หรอกอยากจะได้ก็เอาไปเลยชีวิตต้องอาตมาเอามอบให้ด้วยความเต็มใจถ้าคิดอยากจะเอาก็ครั้งที่ทุดงตามป่าเขาเอาชีวิตเป็นทานสร้างปรมัตถบารมีให้ครบถ้วนเพื่อเป็นกำลังนำจิตไปสู่พระนิพพานครั้งนี้เจ้าอาวาสผู้ทรงศีลก็ประกาศสละชีวิตอีกครั้งหนึ่งนะเจ้าโจรใจบาปก็ยืนถือปืนคิดอยู่สักครู่ก็กลับใจไม่คิดเอาชีวิตเจ้าอาวาสพร้อมกับแสดงความเห็นใจแล้วก็บอกว่าไม่เอาอะผมสงสารท่านแล้วก็เล่าเรื่องแผนการร้ายของภิกษุจอมวางแผนให้เจ้าอาวาสทราบพร้อมกับขอลาจากไปเจ้าอาวาสท่านก็เดินลงมาพร้อมกับโจรกลับใจเห็นบรรดาศิษย์ของท่านยืนตัวแข็งด้วยความตื่นตระหนกจอมไม่ร้ายที่ยังมีธรรมะหลงเหลือก็สั่งลูกน้องเก็บปืนแล้วก็พากันกลับเจ้าอาวาสผู้ทรงศีลก็ไม่ได้พยาบาทจองเวรกับภิกษุจอมบงการนั่นท่านนิ่งเฉยไม่ยอมตอบโต้ไม่เอาเรื่องเอาราวแต่อย่างใดยังคงปฏิบัติหน้าที่ของท่านไปตามปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นหลังจากนั้นไม่นานพระจอมบงการผู้มีความอิจฉาริษยาก็ถูกสังหารโหดคนที่เป็นมือสังหารก็คือเจ้าโจรกลับใจนั่นแหละสันนิษฐานว่าทั้งจอมบงการและมือปืนคงจะไม่ไว้ใจไว้ใจกันก็เลยชิงลงมือสังหารภิกษุจอมบงการถูกกรรมสนองชีวิตชั่วดับศูนย์ดังคำพระที่ว่าให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวผู้ใดบังอาจล่วงละเมิดโดยกายวาจาใจแก่ผู้ทรงศีลผู้นั้นก็ย่อมถึงแก่การละพินาศตายไปย่อมเข้าสู่อเวจีมหานรกเจ้าอาวาสผู้พ้นภัยสร้างประโยชน์แก่วัดมากมายสมเป็นพุทธบุตรจนชื่อเสียงของวัดกระจายกระจายไปทั่วจากนั้นไม่กี่ปีท่านก็ขอลาออกจากตำแหน่งเจ้าวาดเป็นพระลูกวัดธรรมดาโดยไม่เสียดายต่อตำแหน่งและอำนาจคงจะเนื่องจากต้องการมีเวลาปฏิบัติกรรมฐานให้มากขึ้นทางคณะสงฆ์ก็ทัดทานไว้ถึง2ครั้งครั้งที่3ไม่อาจจะขัดเจตนาในความประสงค์ของท่านได้ก็เลยอนุมัติไปตามความประสงค์ครับนั่นก็เป็นอีกเรื่องนึงเกี่ยวกับวัดวาอารามครับ